Herri jantzia, garaipenaren hasia. Askapenak antolaturiko formazio mintegia. Maiatzak 19 eta 26 Altsasun. Izena emateko mintegia@askapena.org. Marxismoaren gaurkotasuna, Europa zaharreko erresistentzia berria. Mundu arabiarra irautza basi. Euskal Herria 500 urte eta gero. Internazionalismo. Herri mugimenduak, abiaiala. Biharko Euskal Herria.